آدمو آدمو این روزها غنیمت، این دنیا دو روزه ای خدا. آدمو آدمو پدر مادر غنیمت، این دنیا دو روزه ای خدا. من تشنه چشمانم، تو جسر مهربانم، انتظاری من تو ای مادر. این سرود من ای قلب من عشق خدا، انتظاری من تو ای مادر. ندانم از کسان امید ندارم، از بنده تو را خبر ندارم. ای خدا ای خدا، هنوز قلب مرا آروم ندارم. ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا. آدم ها این روز ها غنیمت، این دنیا دو روزت ای خدا. آدم ها پدر مادر غنیمت، این دنیا دو روزت ای خدا. من تشنه چشمانم، تاج سر مهربانم، انتظار من تو ای مادر. این سرود من ای قلب من عشق خدا، انتظار من تو ای مادر. چشمانت تاج سر مهربانم، انتظار من تو ای مادر. این سرود من ای قلب من عشق خدا، انتظار من تو ای مادر، انتظار من